گران محترم والدین کو دا مولانا مفتی مجتبی امیر صاحب دا دور تفسیر القرآن دا 61 نمبر کی سٹ چپا مدرسہ جواہر القرآن سلیم خان کی پا 11/7/2008 کی شعر دا دید ملاوی دو پتہ یاد ساتی اشاعت توحید سنت کے سٹ این سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جہانگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 بیا می ال تستالو لگو دی انجیل والاو پا بیت المدرس کی ناغی پا مدرسہ کی مای چه خیسته انجیل راغل دی پا کولی طرز لیکل شوی دی چا پا کاری نو شکرانه دوم ردارا شیولا خلق رالل ہاتو کے ہاتھ پیروخت ختم ارس ختم شو لاس پلاس زبیا کور ترالم دریم نمبر کی میں قرآن تکار ہوئی پا خیسته طریقی میں قرآن اولی کو اوائی کی میں ملک سنگ چی میں عدت اخپل ندزان نمی پا کش پیش تیٹا کوالا دا مسلمانانو مدرسه ترالم سٹال میں اولگاو چو قرآن لیکل شوی دے دیر پا کولی انداز چاپ خانی خونه یا غوق چاپ کاری نو زبی اولا ورکما ما شمان رال اپی زان ای چو قتل وی پکڑو جانی نپائے اونی وی دا سڑے دو خوزمونگ پا کتاب کی دا زان نٹکی ورٹون بلی دی مون خوزمونگ پا چه کم قرآن یادو پائے که خدا نیشتے دا پا کدا کلکی اونی ولم وی نیز دی وچه وجلے وی وی وحل می وی ما آتے چه خبرکوم وی چه ما آتے چه ما خپل مشر لبوزی وی خپل مشر لراستم ما آتا طول قصه تیرک را چه ما را تجربه دا پاردا کردی دی او زنن می زما یقین راغی چه قرآن محفوظ دی قرآن محفوظ دی زما دنن ایمان بل کال چه مامون اجتماع کلا اغا سره دی مولانو دا علمانو طرف تناستو خود مسلمانانو علمانو طرف چه اجتماع ختم شو میٹنگ ختم شو دا یهودی مولا را گفتو ای راشه دوست تو خود مو مسلمانانو طرف تناستوی وی او کنز مسلمان شویم وی نا دا مسلمانای کیسه براتا تیرای سنگ مسلمان شوی او تا طول کیسه اکڑا چه داسه چلو تورات والا پخپل کتاب نپویدل انجیل والا پخپل کتاب نپویدل یو مسلمانانو چاغی غلط ته که معلوم کو چه دا غلط ته دا غلط ته دا غلط ته دا زمون پو کتاب کی نشته وی زما یقین راغی چه دا آسمانی کتاب محفوظ ده انا له لحافظون اللہ حفاظت کی پا وڑو معشومان حفاظت کی پا کاریان حفاظت کی پا عالمان حفاظت کی هر قسم حفاظت اللہ کرده اللہ رب العزت کاریان پیدا کردی اید قرآن دا ٹکو حفاظت کی تجوید والے پیدا کردی اید قرآن دا آدھا حفاظت کی اللہ دمر دا قرآن حفاظت کرده چه دا قرآن مجید آدھا محفوظ ده دال دینو دا با دال وای دا غواد کول نشی غواد دینو دا با غوادی دا زوا کول نشی سین دینو دا با سینی دا سا کول نشی سا با سایی دا سین کول نشی دا دا قرآن مجید اعجاز ده چه دا قرآن مجید مضمون سو چه یو یو حرف محفوظ ده یو یو حرف دا قرآن محفوظ ده نور بلا کم جبوی دا یو عربی او یو پاروی که قرآن چه دا سی محفوظ ده ناس محفوظ انا لہو لحافظون اللہ حفاظت کردے نیکان عالمان اللہ پیدا کری ایدو قرآن مجید درس و تدریس کی ناغی اغا معنا دو قرآن محفوظ دا معنا دو قرآن محفوظ دا پا قرآن سر ماتی خوی دو قرآن معنا کدے سو گھیرا پیری انکی دو قرآن معنا محفوظ آدھا محفوظ ٹکی محفوظ ہر سو دو قرآن محفوظ دی انا لہو لحافظون یقینا منگی دیل را خامخواستون کی او معنا دام مفسرین کی چه ده دی حفاظت نه دام دا چه ده دی ده اهل با اللہ حفاظت کی ده قرآن والاو ده اهل با اللہ حفاظت کی چه ده قرآن ده حفاظت یا و ایسا دام دا چه ده قرآن والاو با اللہ حفاظت کی او منگا گورو چه ده قرآن والاو اللہ سنگ حفاظت کی انا لہو لحافظون ده قرآن والاو ده حفاظت ام اللہ وعدہ کری دا و انا لہو لحافظون چاویلی دی لہو لمحمد لحافظون چخام خامون یو د نبی علیہ السلام د پارا ساتون کی سراج المنیر دا مانا کڑی دا وائنا لہو لحافظون یقینا خام خامون یو دیل رساتون کی ولقد ارسلنا من قبل کفی شیعی اولین تسلی نبی علیہ السلام تا سلکا تا پور تمکاو گر ہوائی این سفر داری دلا دا منو رہ بربگیرو پس بیا گر ہوائی این سفر داری دلا دا منو رہ بربگیرو پس بیا کدی لار سفر واڑی نو دے رہبر پلان روان شاہ داموے چما پورے ٹوکی کئی نو بستے ما پورے خاندانے کئی نو بستے نا دا ستا ملگری نورم ډیر تیر شوی دی اغی پوری خاندنی شوی ہو پلکار صلی اللہ من قبل کا او یقینا را لگلو منگا مخکستانا فی شیعی الاولین پارٹلو پخوانو کی فما یاتی من رسولین او نرازی نور آغل دیتا نرازی دیتا من رسولین اس یو استازی الا کالو بی استازی اون مگر دی دی پاگی پر گپ گنن کی دی دی اغیل را گپ گنن کی ٹوکی کون کی چه دا ٹوکی کئی قرآن پوری دا قرآن والاو پوری پیغمبرانو پوری ٹولو پوری شوی دینو کذالکا نسلکو دک کشانتی دا زمن کمال لے نسلکو فی قلوب المجرمین دا زمن قدرت تی نسلکو فی قلوب المجرمین ننباسو منگا دین کار لرا پزرونو دا مجرمانو کی چلو منگا دین کار لرا پزرونو دا مجرمانو کی لا یؤمنون بی نسلکو چلو منگا دے ٹوکولا چلو منگا دے انکار لرا یا چا مانا کڑی دا نسلکو چلو منگا دا قرآن پزرونو دا مجرمانو کی قرآن دا زرونو دا مجرمانو توردن نکو او دیت بیا انکارو کی نو اللہ دا عذاب مستحق شنو لا یؤمنون بی دا ایمان نراری پدے باندے وقت قلت سنت الاولین او یقینا تیری شوی دی طریقی دا پخوانو وقد خلت سنت الاولین او یقینا تیری شوی دی طریقې د پخوانو د پخوانو طریقې تیری شوی دی چې هغه اله الله څنګه عذابونه ورکړو او سرولو به ورکی خواخ مقرر دی ولو فتانا علیهم بابا من السما دای معجزه غواړي چې فرشتي ول ناراضي نو ولو فتانا علیهم یوم انا دایات فکر وتو کوي ولو فتانا علیهم کپرانو زمنګا پدی مشرکانو بابن او دروازه من السماعی ده برنا ده اسمان دروازه به پرانزو او دی اگوری چه ده قرآن را روان ده داده اگورا وینی چه ده قرآن را روان ده او ده گور وینی چه پرشتر را روان ده قرآن را لو ده پیغمبر لیورک فزولو فی یارو جون او دی شروعشی ده مشرکان چه بده دروازه کی خیجی او ده قرآن در آقا سوزه وینی هر سو وینی هر سو وینی ده بیام وحی مرغی کی ایک تان دا د سپیله کوي دي دا چې سوره په سانچ کې دي دا کوي دي لقالو انما سكرت ابصارنا قام قواي و دي یقینا بند شي سترګې زمونږه و د بلا بچي نظر بندې را باندې کړي وې مونږ دې په حساب پوي نه کړو دا زمونږه سترګې بند شي نظر بندې را باندې کړي وا لقالو قام قواي و دي انما سكرت ابصارنا یقینا بند کړي شي سترګې زمونږه بلکه مونږ یو قوم جادو کړی شي په مونږ باندې جادو کړی شي مونږ نه یو پوه شو بیا به دا وي مونږ نه یو ترکه ده پر انما سکرت ابصارنا یقینا سکرت ابصارنا زمونږ سترګو باندې جادو کړی شي صرف سترګې سکرت ابصارنا باندې کړی شي زمونږ سترګې بل نه نه نه ان نحنو قوم مسحورون مکمل دماغ را لاغستیو تشترگی نا مکمل طول را باندې جادو کرو بل نحنو مقام محصورو نا بلکه منگو یو قوم جادو کرو شوی دویم امانا ولو فتانا علیهم علیهم زمین فرشتو ترازی ده ولو فتانا علیهم کپرانو زمنگا پا دی فرشتو بانده دروازه دا برانا دا برا دروازه پرانو زودا سه فضلو او یدا فرشتی فضلو شروع شدا فرشتی فیه چه بده که یارو جون خیجی و کزیگی دا فرشتی خیجی او کوزیگی زمیرونو فرشتو تا فرشتی خیجی او کوزیگی لقالو وای بدا مشرکان انما سکرت ابصارنا یقینا بند کړی شوی سترګې زمونږ بل نه نو قوم مسورون بلکې مونږ یو قوم جادو کړی شوی ولکد جعلنا فی السماء بروجا دویم باب پدې کې عقلی دلائل اول عقلی دلائل او بیا انجام دا غچا چې چا انکار کړو په واقعي د شیطان چې د شیطان حالت وګوره څنګه تباہ او برباد شو دا تر 51 نمبر آیات پورې عقلی دلایل ذکر کړي و تاسو د داسې ذات د کتاب نه انکار کوئ چې هغه دا کارونه کړی دي د داسې ذات د کتاب نه انکار کوئ چې هغه دا کارونه کړی دي او د داسې کتاب نه انکار کوئ چې دا داسې ذات ته ولقد جعلنا في السماء بروجا او یقینا جعلنا في السماء بروجا غرزول دې مونږه په اسمان کې بروجا غټ غټ ستوري بروجا یو معنا غټ غټ ستوري یا بروجا معنا المنازل پڑاونا د سپوږمۍ او دنور دنور او د سپوږمۍ ځان ځان پڑاونا دي بروجان دولس بروجنا چې کوم د افغانستان د میاشتو نمونه دي سرطان جدی وغیرہ عقرب هغه چې دي ناتې نه مراد دي چا په اسمان کې خاص ځایونه دي یاد رہے مانا مفسرین کئی بروجان لوی لوی بنگلی دو سوکی دارانو پرشتو بروجان غٹ غٹ بنگلی دو سوکی دارانو پرشتو چلتا سوکی داران فرشتی دو قرآن سوکی دارائی کئی وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا او یقیناً کرزولی دمانگا پاسمان کے بروجان غٹ غٹ بروجنا غٹ غٹ سوری وَزَيَّنَّا لِلنَّاظِرِينَ خیستا کرده منگا دی اسمان لرا دی پار رکتون کو تاولی خیستا کرده زکا چی یوزای خیستی ناغی تا قتل مازه کئی ناغی که سوچ و فکر کول مازه کئی نا دی اسمان خیستا کرده چی سوچ و فکر پا کیو کی کنا بغیر دی زینت نا ایت سوچ و فکر تا سوچ نکو کنا وزینا لین ناظرین خیستا کرده منگا دی اسمان لرا دی پار رکتون کو وحافظنا من کل شیطان الرجیم ساتل دی منگا دی لرا من کل شیطان الرجیم داری او شیطان رتلی شوینا داری او شیطان لانتینا داری نمونگ ساتلے دے اللہ من استرق السما سو کوئی استثناء من قطع ہر او شیطان نمونگ ساتلے دے اللہ من استرق السما خواہ سو کو چگا پغلاو کی اور دلو فاتوہ او شعب مبین نو لگی پدپ سے اگا لمبخ کاراں نور خو الله ساتل دی خو که یو پغلا باندې مزی کنا ناغم الله نه پریدی فات و هو شهاب مبین ومن قاتل سوا الا من استرق السما لیکن هغه شیطان چپټ پټونو کی پغلاو کی اورېدل فات و هو شهاب مبین نو لگی ولگی په دپسې لمبخ کارا ور پسې ورو لگی یا کوم استثناء متصل شي نو دا به الله حکمت شي اللہ دا ہر شیطان نساتل دے خود دیو نا اللہ نساتو بس ذکر اللہ حکمت تے کنا دو نور و خلق امتحان دے پکی چلاشی او پٹا خبر واوری یو واوری او سل دروغ و سر یوزائی کی نو پا دی که دا اللہ دا قطع دا زمکی والا امتحان دے چلی دا شیطان پا خبر و ادبار کی او که زمان پا خبر و ادبار کی اللہ من اس طرح قسما مگر آغا سوکو چی بغلاو کی اور ادل فات واو شیاب مبین نو لگی پا دپس لمبخ کارا والارض مددنا دا برو اسمان دلیل فوقی دلیلو اوز دزمک دلیل سفلی والارض مددنا اوزمک همی خورو لیدا مددنا خورکڑی میده دیلارا والقینا فی آرواسیا او غرزولی میده بده که دران دران غرونا والقینا فی آرواسیا خوازی دلا نو اللہ پکی غرونا اولا گول رسو تفصیل راجی بیا وام بطنا فی آمین کل شئی موزون او راتو کولی دی منگا رازر انکڑی دی منگا پا دیزما کی دار قسم من کل شئی داری او سیز موزون فائدہ مننا نفع مننا موزون نافع من کل شئی داری او سیز موزون فائدہ مننا یا داری او سیز نا موزون برابر پاندازم وجعلنا لكم فيها معيشه غرذول منغا تاسول رب دزما کی معيشه اسباب د گذران د ژوند ته رولو اسباب ایم به کېدل غرذول دي فزما کی ستار سمې راویږي او بشته ګیس سره کوئله سره دار سره قانون راوزی تیل سره پټرول سره وجعلنا لكم فيها معيشه غرذول منغا تاسول رب دې کی معيشه اسباب د ژوند ته رولو ومن لستم له برازقین اغه چالهم چنی تاسو اغیل روزی ورکا ان کی ومن لستم لہو برازقین اوار چالب کیون دی اسباب دو گزران ستالهم دی خود نور و زناورو لے خودتنا ورکا ہے دیلے خو اللہ ورکی نو اغیل پا کیون اللہ اسباب دو گزران پیدا کردی دی یواد دے انسان نا دا ہر حیوان ومن لستم لہو برازقین اوار چالهم چنی تاسو اغیل روزی ورکا ان کی دا زنگل کی او در یابونو کی دا سی قسم زناور دی چا دره دومره خوراک کئ چې د سلیمان علیه السلام د سلوخ تر زو مل مستیا چول تیار کړو ایوان ونه یکتکړه ورته وی دغه دی وی دا سه نوڼه مال الله درې درځه راکې د بلا بچیو استا ملما منثر علی له ورا کړه وی دا مال درځه الله درې راکې سليمان علی السلام په وې هي وی دا زمونږ د وسنه نه ویلک فام الله استم له برازقین ا تعالی چې تاسو ویل روزي ورکون کی شه قران رحم الله د پنځ پیر وی فرمایل یو زمیدار یو ناغه غویتا واخه واچول هغه سی دوسه په وکړه از غوی پیرا سی دوسه وکړه په زمیدار کاکا باندې شیخ صاحب ته فرمایل چې دا د سوی دا غوی نو هغه زمیدار کاکا ته دی وای چې لری شکه نو سه ما ته پریده چې زه خرمه شیخ صاحب ته وای چې دا نوې چې لری شا وی دی وای چې لری شا ته به وای چې دا تا مال راکړه دا تا نه دی راکړي خدای راکړي تیر له نو کار کړي لرسا عمل لستم له برازقین چنه تاسو اغیلرا روزی ورکون کی وائم من شئین الا عندنا خزائنوهو وائم من شئین نشده دیسی و سیزنا الا عندنا خزائنوهو مگر منگ سر دی داغی خزانه داری و سیز منگ سر داغی خزانه دی دا اولاد خزانه دا باران خزانه دا صحت خزانه دا پیسو خزانه دا ڈوڑای خزانه نو و کم یو شید ظالمه چه اللہ سر خزانه نشته چی دی دا مخلوق پا در غواری چه تا دا مخلوق پا در که سر خطا کرده دی او کل یو لروانه کل بل لروانه اولی دا اللہ پا خزانو که دا سیز ختم شو لوی زوانوی علیه الرحمت یا طالب الاشیاء من غیره ما انتا عاقلو یا طالب الاشیاء من غیره الفتح الربانی والفیض الرحمانی پینزم صفحه کیوی یا طالب الاشیاء من غیره ما انتا عاقلو ود سیزون غختون کیا دا غیرنا چه دا اللہ نه علاوه دا بلسان غواره پتا که تر اقل نشتا ما انتا عاقلو حل من شئین لیس هو فی خزائنه دا سی و سیز شتا دی چه دا اللہ پا خزانو کی نی چه تی دا مخلوق پا خزانو کی گوری الا اندنا خزائنو مگر منگ سر دی داغی خزانه نورا کئی را لولینا چه خزانی دی و سرا و ما ننزلو الا بقدر معلوم ننازلو منگ دی را نور کو منگ دی را الا بقدر معلوم مگر پا اندازه معلومه باندی مگر پا اندازه معلومه داکتر سرا اغه سرا چه کم دنو پا گولای چی او دارنگستنی و بوتلی ناو سرا پا درزنونو باندی پراتی پا کاتنونو باندی پراتی خو مریض لته نه یو ګولای او یو ستن ورکی مریض ته دا وته نوې مریض چې ما ډاکټر صاحب سورو شومي دا سالم کاټن دا زما پرې مټ کرا ومنډه چې په یو ځل خشمه نه نو دې به سم شي کروان بشي کله یوې ګولای په ځای ولا درې ګولای ورکی نو خرابېږي وک سميږي وا خرابېږي وکړه لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض سوره شورا وي لو بسط الله الرزق لعباده که اللہ پراخ کرده دا روزی پلو بنیانو لا لبغاو فی الارض بیا دی سرکشی کولا بزماکی بیا دی پزماکی سرکشی کولا روانی دل بیا مستی دل نو اللہ رب بلیزتی والا پاندازان دازبان دیور کی ما ننزلو الا بقدر معلوم نور کو منگا آیت نمبر 27 اوشتم دی سورت شورا سورت شورا اوشتم نمبر آیاتو وما ننزله الا بقدر معلوم ننزله من غدرا نوركم من غدرا مگر پانداز معلوم باندي وارسلنا الرياح جوي برايدل سوچ بوت اسمان تو گورا زمكيل دل سوچ راويشتو فكر دل زمكيل راويشتو نبي بارك ويري منس كلا واغاني چي چورلي راچولي وارسلنا الرياح لواقع جوي دليل وارسلنا الرياح رالي گمنگ بادونو لرا لواقع وارسلنا الرياح رالي گمنگ بادونا لواقعها پال دیکي چدي بارداري لواقع بلارب باردار هوا رالي گو باردار هوا يا لواقع همانا بلاربون کي ملقها بلاربون کي چدا سي اواغاني چغوالوزي نوونو کي ميوي پاغي باندې پیدا شي فصلونو کي داني پاغي باندې پیدا شي پاغي اواغانو په ذريعه باندې نو لواقع همانا بلاربون کي باراون کې واصل الرياح لواقع رالي ګمنګا بادونا يا لواقع او چتون کې دواري ازو هوا مله به سحاب او چتون کې دواري ازو فانزل الله من السماء ماء نور علي ګمنګا من السماء دبرنا مانوب من السماء دبرنا مانوب پاس قینا کمو ہو نسکو منگا تاسوبانے دے لرا پاس قینا کمو ہو سکو منگا پتا سوبانے دیو بولرا داو بدربان اسکو ومان تم لہو بخازنین اونے تاسو جمک ان کی دوبو دا جمک ان لاستاسو پہ اختیار کنی دی ومان تم لہو بخازنین اونے تاسو جمک ان کی دوبو وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ او یقیناً خامخا منگا چیو نجواندی کول امرا کول کو دا زمانگ اختیار ذکر دا قدرت وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ یقیناً خامخا منگا جواندی کول امرا کول کو وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ او یقیناً منگیو پاتی پا دنیا عرص با ختمی گی منگ پا دنیا پاتیو وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ او یقیناً منگیو پاتی پا دنیا باندی وَلَقَدْ عَلِمْنَا ذکر دا علم پس دو قدرت نا اول قدرت دا اللہ بیان کو او ذکر دا علم دا اللہ ولقد علمنا المستقدمین منکم او یقینا معلوم دی منگتا مخی کیدون کستا سنا ولقد علمنا المستاخرین او یقینا معلوم دی منگتا رستو کیدون کی مخی او رستو طول رات معلوم دی مخی رستو پسکی تقریبا مفسرینو اتمانی کردی دی او قرطبی طول پیو زبانی کردی دی پیو زبانی اسے یو سو جلک پتیو ہم المستقدمین مخ کے پا پیدائش کی مستاخرین رستو پا پیدائش کی چھ زن پیدائش کی مخ کیو او زن پیدائش کی رستو دویم المستقدمین مرو المستاخرین جواندی چوز فی الحال جواندی دی نمرا راتو معلوم جواندی راتو معلوم درہم علمنا المستقدمین معلوم دی منگتا مخ کی دن کی تابدار رہتا اول مستاخرین رستو کی دن کی دا تابدار رہنا زنی دی ای تابدار رہ تمخ کی شی او زنی دی چاگا معصیت کے پاتی شی اول مستاخرین رستو کی دن کی دا تابدار رہنا درہم بلا مانا اول مستقدمین مخ کی دن کی جنگ سفونو تا چھے جنگ پا سب کے مخ کے روان دے اول مستاخرین رستو کی دن کی دا جہاد نا چھے جہاد کی رستو کی گی علمنا المستقدمین برمانا علمنا المستقدمین منکم معلوم دی منگتا المستقدمین شہیدان چه کم مخ کی جنگ کے شہیدان شوی دی اللہ دے طول ناغی قبرون منور کی او اللہ دے شہادتون قبول کی دونگ ملگری یا نور چه کم شہیدان شوی دی اللہ رب العزت تے قبرون منور کی المستقدمین منکم من من قتل فی الجہاد عالم نل مستاخرین منگ تا معلوم دی آغا مرد میدانان چا پتا مبانده ناستی من لم یقتل چلا دا جهاد پی انتظار دی او دا شهادت پی انتظار باندی دی ولقد علم نل مستقدمین یقینا معلوم دی منگ تا المستاخرین آرستو چلا پاتی دی ولقد علم نل مستقدمین من کم زنو معنی کرده دا صفوف و صلات چه موز که سب تمخ کی گی چه موز که سب تمخ ترا روان دی اول مستاخرین اوس رستو زور کئی وی رستو آوالا گی مخی گرمی رستو زور کئی اوس وی رستو چکندن حالتا آوالا گی پکی آوا کئی بارو او مخی سب که بیاد پکی دلاندیو دریگی نوالتا آوانی نی علم دا المستقدمین امن کم منگ تا پتا را چی سوک مخی کی گی نبی علیہ السلام و سلام وی کتاسو تا پتا و چی پڑنبی سب که اللہ سیخی دی تاسو پا دی مخی سب پانی جگڑا کرده وا ومخ کے سب پانے و تاسو جگڑا کڑی وا چھ دے کہ اللہ سور سیخی دی وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ یقیناً معلوم دی منگتا آمخ کس تا سنا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ او یقیناً معلوم دی منگتا رسو کی دن کی وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ نو دو قدرت او دو علم نفس مسئلہ دو قیامت دا بی تفریقی چھ قادر اللہ عالم اللہ نولی اللہ رب العزت حشر نشی کولے اللہ پا حشرم قادر دے پیدا کئی وم تاسو اللہ وین ربکا او یقیناً رستا چھوے ہوا یحشرم آبا جمع کی دی لرا ہوا یحشرم آغا اللہ با جمع کی دی لرا انہو حکیمن یقیناً آغا اللہ رے حکمت والا پدے جمع کولو کے حکمت تے عالیم او پوئے دے دار چا عمل و تمعلوم دے نوار سوا مکمل مکمل ورکی انہو حکیمن عالیم ولقد خلقنا الانسان دا مستقدمین و متاخرین پس پیدا شو زن مخ کی روان او زن رستو داولی زکر زن دا شیطان شو تابدار او زن دا شیطان شو نافرمان نو چچا دا شیطان نافرمانی اکڑا نو مستقدمین او چچا دا شیطان نافرمانی اکڑا د شیطان تابعداری وکړه نو شو مستاخرین نو نه دای نږدې سره لګین او صورت مضمون سره خوره به آسانو کنه معال و معنی استکبر و توغا انجام دا غچا ذکر کئ چې چا چې کم دنو د الله د حکم نه روګردانی کړي وا او د الله حکم نه منلې په واقع د شیطان شیطان د الله د حکم نافرمانی وکړه نو الله تباہ و برباد کوم ولقد خلقنا الانسان یقینا پیدا کړم انسان من صلصال من حمائم مسنون من صلصال داو چه خارنا من حمائن طور خط مسنون خمبیر شوینا مسنون اغگل شوینا خمبیر شوی من صلصال من حمائم مسنون گورا ده انسان بارکی اللہ رب العزت کلوی پیدا کرمو دلرا من ترابین خلقهو من تراب کلوی من طین کلوی سلالتم من طین د خاتنا کلوی من صلصال کلور سرکی کل فخار او کلوی حما او کلوی مسنون دا ټول سیدا چې کله پکې وبنوی اچول نو خاور وکنه تراب چې وب پکې واچې دلی نو بیا شو تین خټه ته جوړه شو او خټه اغا د مختلف زاینو نا غورکڑی شوی وا نو سلاله وا ده مختلف زاینو نا غورکڑی شوی وا نو سلاله وا سلاله وا او بل خطه چی وا نو اغا واغ گلش وا واغ گلش وا وقت پی تیر شو نو مسنون شو چی مسنون شو نو بیا اغی رنگ بدل کو تورش و لها غنتش وا نو حما اشوا تور اشوا چه دانچه تینا اللہ رب العزت جوڑ اکڑا نو وچا اکڑا نوار تا پوور نا پنوار وچا اکڑا نو سوال سوال شوا سوال سوال شوا چه خوچا شوا نو داس آواز بیکاو لکه در تنگ لکه در ٹکری آواز بیکاو نو کل فخار شنو من سوال سوالین کل فخار نو طول ایتونو کی تارز نشتی من سوال سوالین نو وچ خاوری من حمائن ده توری خمبیر شوی اغگل شوی نا مسنون والجان جان بابا چو کنا والجان او پیره ده پیریان و مشر لکه ده انسانان و مشر اغو آدم بابا علا نبینا و علیه السلام او دو پیریان و بابا چو نو آده جان والجان خلقنا ہو او پیره چو ده خلقنا نو پیدا کرو منگا دیرارا من قبل اومخ که دینا من نار سموم داور گرم نا سموم گرم از سموم مایت خلو فی المسام چه اغا دا انسان مسامونو تا دن نکیگی دست گرم ور من نار سموم داور لمبدار نا پیری تا جان وی زکر دستر گو نا پت تکنا جیم نون ماده چه چاکراشی نه که پتوالی باغ تا جنت وی زکا چاغز مکا پا تکڑی پوونو بانده او دارنگی پیریانو تا جنوی زکا خکاری نا او ڈال تا جنوی ڈال تا جننا زکا چا سڑے پناکی دو توری دو گزارنا پختانا جنائی تا ام جنائی وی سوکو تا جنوی جنو جنائی وی تا وی زکا چا دا چا کم دن ام دسترگو نبا پٹی فاطمی رضی اللہ تعالی نا پا مخ کی چا تا پوسکو دا نبی علیہ السلام نا چه غورا خزا کما دا وی چه دا پردو سترگو نا دام محفوظی او دا دی سترگیم دا پردو سرگو نا محفوظی نو نبی علیه السلام خوشحال شو وی وال فاطمه تو بزعتم منی فاطمه چه دا نو دا زما دا زلو تکڑا دا کنا زکر خدا سے جواب ورکو نو جنه با آغی چه آغا چه کمدنو دا پردو سترگو نا محفوظی او چه بیا بار گرزی او اندر بیگمی نو آخو چه کمدنو بیا جنه ندا اندر بیگم دا آخو بیا علکا دا علکا والجاننا خلقنا من قبلو مخی من نار السموم داور شغردارنا اس قال ربکا پاک چوی رفستا للملائکت فرشتوتا انی خالقون یکنن زیم پیدا کون کے باشران یو انسان من صلصال اے کی او پوک واچوم پدی کی میں روحی در روح پلنا روح غٹول روح نزمان دا روحم دا اللہ دے خدا اضافت دا شرافت دا پار دے میں روحی در روح پلنا فقاو لہو ساجدین نپریو زیدتا سجدہ کون کی فقاو لہو ساجدین نپریو زیدتا سجدہ کون کی نوی دتا سجدہ کئی نو غیر اللہ تا سجدہ کول دا خو کفر دے او ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اللہ خو حکم پا پخشا باندے نکی دو کفر نا بلا پخشا با کموی سنگ اللہ ہوئی چی دیتا سجدہ ہو کئی فقعو لہو ساجدین اللہ سنگ ہوئی چی دیتا سجدہ ہو کئی یو مطلب دا فقعو لہو ساجدین پریو زیتا سدتا پا سجدہ باندے دا سجدہ دا خیرالی دا دا سجدہ دا عبادت ندا ابن العربی ذکر کئی وی کا سلام العاجم لکه لا جمیانو سلوٹ چه لاس ورطا پتندی که دی او ملگرتی آو تخکارا که چه منگ استا خادمان منگ استا خادمان که سلام العاجم فقعولهو ساجدین دا مطلب بوی نوی دا سجده سجده دا تازین دا دویم دا چه وی فقعولهو مانا الیه پریوز ای تاسو پا طرف دا بانده سجده که انکی اللہ تا لکه بیت الله شریف ته مونږ سجده کوو نو بیت الله شریف ته خو نه کوو خو په طرف د بیت الله الله ته سجده کوو نو د کرانګي آدم علی السلام تاسو قبله شوا او الله ته سجده وکي فقوله پریو زید آدم په طرف باندې الله ته سجده کوون کی ساجدین علی الله سجده کوون کی الله ته زنی وای چه فقعو لهو ساجدین پریو دی تا تو دتا پا سجده بس دا پا حکم دا اللہ ہو کنا چه پا حکم دا اللہ ہو بیا پا کسا پاتی شون سجده غیر اللہ تا ناروا دا سکا چه اللہ ویلی دی چه ناروا دا خو چه اللہ ہوئی چه سجده نو بس بیا سجده دا نو بیا سجده دا کوایی نو دا اللہ رب بلیزت ویلیو شاپور شیخ رحم اللہ با فرمائل که ما تا اللہ ہوئی چی دی پا من سپی تا سجده و کنو خدا اللہ پا وینا دا کنو بیاز دا پا من سپی تا ہم کنو دا اللہ پا وینا بانده وا فقعو لہو ساجدین دا دینا او سجده ثابتولو ناروا دی چی او سڑه ہوئی چی آدم علیہ السلام تا فرشتو سجده کردی وا نمون من خپیل پا پیر پا قیر ملنگ تا سجده کنو دا ناروا دی او حرام دی شاہ عبدالعزیز رحمه اللہ دا سورت بقری پا تفسیر کی لکی موزه القرآن کی چه دا دینا دا سورت یوسف پا تفسیر کی چه دا دینا سجده ثابتول دا سی دی کسو کوئی چه یرا منگ زکا پیرو ملنگ تا سجده کو چه فرشتو آدم علیہ السلام تا کڑی وا او دا یوسف علیہ السلام رونو کڑی وا نو ادت که سڑی تاویل پا کار دی چه بیا خور سر نکاو مکا ذکر آدم علیہ السلام پر شریعت کی دو خور سر نکاح جائز وا او دو یوسف علیہ السلام پر شریعت کی دو خین سر نکاح جائز وا نبی آدو خین سر نکاح ہم کوا دادا ہر یو شریعت پلو کمو زمان پر شریعت کی دا طول سیزونا حرام دی دا حرام دی سجدہ دا تعظیم و محرام دا نبی علیہ السلام نا صحابہ کرام و تپوسو کو مشکات کی روایت تے چی زمان گئے رور مسلمان دو بل رور سر مصافحہ کئی لاس و سر ملاوی نو این حنی لہو سر بو تلخ کتا کئی دا سی سجدنا وی سر بو سر لاس ملاولو سر کتا کئی نبی علیہ السلام و طوی اللہ سر بنخ کتا کئی لاس چی ملاوی نو سر بو دیو چتی سر بنخ کتا کئی سر کتا کول حرام دی ناروا دی لوی لوی مدرسی بی خوچ ور تلار شی نایی که بچ کم دنو چی لاس استاد سر ملاوی نو دو استاد لاس سینی سر برابری نو دا طالب بچ کم دنو لاس کت اوڑی داغو خوالا سینی خوالا او دو استاد لاس پخکول کی لاس پخکول کی دی استاد لپکارو دی شیخ الحدیث و شیخ القرآن لپکارو چی دا طالب پا نرم پویا کردوی چی دا طالب جان استا مینه دا خو بیزای دا دا مینه تمکاو او کبیا نکولا نو پکار داره چی دا سر والا پسوک پاندوالا چلر کدا سر دی دا مکاو دا ناروا دی دا ناروا دی ای پیم خوشحالی گی دا غربی خیری دا ناروا دی و حرام دی پا اکول پا کار دی فقاو لہو ساجدین پریوزای تاسو دا تاس سجده کون کی فسجد الملائکتو کلو مجمعون سجدہ اکڑا فرشتو ٹولو پیڑا باندی فسجد الملائکتو سجدہ اکڑا فرشتو کلوم ٹولو اجمعون پجمع پیڑا سجدہ اکڑا اللہ ابلیس بیر شیطان نا شیطان سجدہ اکڑا حکم اللہ فرشتو تم کڑو او شیطان تم کڑو شیطان دا وقت کی پا فرشتو کی عصابو فقعوله ساجدین اللہ رب العزت دی آیاتونو نا معلومی گی چه حکم اللہ فرشتو تا کڑو او شیطان تے خود سر حکم ندے کڑے نو شیطان مجرم پسشو شیطان مجرم پسشو فرشتو تا یوازی ویلی دی او شیطان تے ویلی نو نو شیطان تے دا سجدی وینا کڑی ندا نو که سجده شیطان او نکڑا نو گناهگار پس شو. نو سورت عرب لگو گوری القرآن یفسر بعضه بعضا زن قرآن ده زن تفسیر کهی آیت نمبر 12 دولسم قال ما مناك الا تسجد اذ امرتك قال ما مناك الا تسجد اذ امرتك وی الله سشی باند کړی سجدی کولونا اذ امرتك کلمی چې تا ته حکم کو معلوم شو شیطان ته حکم کړو خدا فرشتي چې आवाज زوتای نو دا ډیر وی کنه فرشتي ډیر وی شیطان پکې یو داخلو پکې دا زبرګ پکې وو نو دې ته تغلیبی ویل کیږي دا شیطان پرسکړی و پرشتہ دا نه فرشتہ اولل ملائکه ته کې شیطان هم داخل نه و نه فرشتي نه دا نه چې پرشتو استادو استاد د فرشتو نو خو بس فرشتو ځان سره بره خېجول او هغه سره عبادت کو پدې تما چې خلافت به ما ته ملاو شي خلافت به ما ته ملاو شي اغا الله رب العزت آدم علیه صلات و سلام لور کو نو دزلو که غندان پاتی شو او کینا و بغز رواغستو او دا آدم علیه صلات و سلام نافرمانی شو روکڑا لکه سورت بنی اسرائیل 61 نمبر آیات یوش پیتو و اید قلنا للملائکت اسجدو لی آدم پاکی چومی فرشتو تا سجدو که آدم تا نو دی سجدو کڑا مگر شیطانو نکڑا قال ویوی اسجد لمن خلقت طینا ها زچ دا هغه چاته سجدا کوم چې د خټنې پیدا کړې اره ایت که هاذ الذی کرمت علی دا د داشې په ما عزت من کو دا د په ما عزت من کو دل لري عزت ورکو دا شیطان بغض او حسد راغستو الا ابلیس به شیطان نه نو دا تغلیبی وا ابا ان یکون ما ساجدین پس سخت انکار کو ابا الانکار بشدت پس سخت انکار سرد نفرت نا پوز ایو چنلا خان زبوز غیر اللہ تعالی کسی دیکھو ما ابا انکار کو ان یکون ما ساجدین چشم دیدو سجدو کو انکو نام تالان ویورتا اللہ یا ابلیسو وش و ابلیسا ابلیس دا بلسانا نو میده تا ویلے کی گی او دیم نا امید دے دا اللہ دا رحمت نا دا اللہ دا رحمت نا امید دے یا ابلیس اے شیطان اے ابلیسا مالک آس شوی تال را اللہ تکونو ما ساجدین چنشوی تو دا سجدو کون کنا قالا نو شیطان لم اکن نو مزو لحاظ جو دا دا چی سجدو کم لبشارین یا انسان تا خلقتا ہو چی پیدا کرو تا دل را من سلسالین ناو چی خاوری من همه این طور خمبیره شوینا قالا نوی اللہ فخروج اوزا من ها ده دینا ده زین اوزا ده زین و ده باغ نکوشا این نکرج فا این نکرجیم یقینا تیره تره شوی و این نالیک لانتا الهی و میدین او یقینا پتاوانی و لانتی ترهی تر بدلی ترهی تر قیامتا و پتاوانی لانتی نبیاو پی نی نا آغا وقتا پور لانت بید عذاب نا او رستو بیا لعنت سرد عذاب نه دی وجنه الهی و مدین وی الهی و مدین تره تر قیامتا قالانو وی شیطان ربی و ربمی فانزرنی الهی و مباسون مولت را کمالا دمرا تو کا الایوم یوباسون ترا غرض تا چری بیا اوچت کړی شي چې بیا اوچت کړی شي ترا غرض پور رات دمو کا امنس کې اورنش په لای به کې خوړه اول به ټول خلق مړیږي نو ته دا غزاین ځانو ساتو وی چې بیا اوچتیږي نو ترا غی پور رااله مهلت راکا دا غرض دا چې په ما باندې پنا رانی شي مرګ را باندې رانی شي الله رب العزت تووی قالا فانک من المنذرین یقینا انتی من المنظرین دا محلت در کرشونا الی یوم الوقت المعلوم تر آرد تر وقت معلوم پوری تر رد تر وقت معلوم چه آولنش پیلی دا چه ایام التکلیف ختم شی نتب هم ختم شی اگه ایام التکلیف چه پاغ مکلف کی دلو او دا عبادتون سلسله او دا امتحان سلسله روانه و تر اغی پوری بتا جوانده چه اغی امتحانی سلسله ختم شو بیا با توم بڑیگی قالا نوی شیطان رب و رب می بما اغویتنی دو مانی دیو مانا بما اغویتنی ده دیو جنا چه زده خطا کرم لو زینن لهم فی الارض زده خطا کرم ده آدم علیه السلام دو جنا نو زبا زده اولاد خطا کم زده گمراشم ده آدم دو جنا تا گمرا کرم نو اس پزه ده آدم اولاد خطا کم دویم مانا بما اغویتنی که با قسمیانو مانا دا رب و رب می بما اغویتنی قسم کوم په سبب دو گمراه کول استا مال رام دا اللہ پا صفت قسم خوڑو سورت سواد کیم قسم خوڑ لده فا بی عزت کا نو عزت دا اللہ ذاتی صفتو پا غیر قسم خوڑ لده او دا فعلی صفت تی بدی قسم خوڑ لده نو بما اغویتنی پا سبب دو پا قسم کوم قسم می دی تا پا گمراه کولو مال را لو زینن لهم فی الارض چه خامخا لو زینن لهم فی الارض چه خامخا خیست کن بدیل را پس مکه کی لو زینن لهم چه خامخا خیست کن بدیل را فی الارض پس مکه کی سبو تا خیست کن ناغمین دا دنیا او دا گناهونو لو زینن لهم فی الارض خامخا خیست کن بدیل را فی الارض پس مکه کی من دا دنیا و دا گناهونو یا لو زینن لهم خامخا خیست کن بدیل را فی الارض پس مکه کی یعنی دا زمکه و دا دنیا با تا خیست کن بس دا زمکه و دا دنیا با تا خیست کن ولو غینن اجمعین او خامخا خطا کن بدیل را دا سیلمی طول با خطا کن ولو غینن او خامخا خطا کن بدیل را دا سیلمی پا جمع إلا عبادك منهم المخلصين إلا عبادك مگر بنيانستا منهم ددينا المخلصين أنول شوي چان کري شوي ور کري شوي أغبرانا بچي رمام رازي رحمه الله وي شيطان ده الله ولي ولي ده وي اول خدير پا جوش كده شو طول بخطاكم طول بخطاكم خو سلوك ور برانا بچي سلوك ور برانا بچي وی دا زده دی دا پارا کرده دا چه زده دروغونا بچ شم زکر طول خود گمراه کوله نشو کنه طولی نشو گمراه کوله وی دا اللہ زده دی دا پارا ویله دا چه زنده دروغونا بچ کم نو بیاوی عبرت تی وی عبرت تی شیطان غون تی لعنتی اگا زنده دروغونا بچ کهی نوی ما و تالا خوب طریقه اولا پا کردی چه زنده سنه بچ کو دا دروغونا بچ کو الا عباده کمین هم المخلصین مگر بنیانستا من المخلصین المعصومین من الشرک سمرقندی وی المعصومین من الشرک بچ ده شرکا چه ده شرکا بچی ناوه ده شیطان ده لمسه نبچی که بگناه که اخته کی خو همیشه دوزخیان کوله نشی او ده شیطان غرض همیشه دوزخیان کولی نو همیشه دوزخ نوی بچ کی المخلصین اگه ارنول شوی بچ کده شوی ده شرک نا یا چه کلا مخلصین شی معنی بدا شی چه مخلصین چه قرد ده مخلصین شی اما اخلصو دین اکا چه اغی استاد پار دین خالص کرده ده شکون و شبهاتو نا من المخلصین ده اخلاص که اون کنا ده اخلاص ده وجبه بچی قالانوی الله حازا دا توحید چه ده سراتون علی مستقیم دا لار ده ما تنیغا پده ما تنیغ را رسی حازا دا توحید چه ده سراتون علی مستقیم دا لار ده ما تنیغا یا هازا دا تخلیص دا بنیانو دا اخلاص اول دا خپلو بنیانو دا چه زما بنیان بزستان اخلاصوم صراط علی مستقیم دا دستور دے پا ماسام ویسا شیخ سرمانا دا حازا صراط علی مستقیم دا خلاصو المومنانو دا جال شیطان نا صراط علی مستقیم دا دستور دے پا ماسام دا زما دستور دے چیز وقبل بندیان دا شیطان نخلاصو ما صراط علی مستقیم ان عبادی لیسا لکارین سلطان یقیناً بنیان زما بنیان آسوک دی چھ دی شیطان تابیداری نکی اللہ ایتی منگو ساتی ان عبادی لیسا لکارین یقیناً بنیان زما لیسا لکارین سلطان نشت تارا را پدی باندی سغلبا الا من اتباکا مگر آسوک چھ تابیداری ستا من الغاوین دو گمرا ہونا الا من اتباکا من الغاوین مگر آسوک چھ تابیداری ستا من الغاوین دو گمرا ہونا غیبانی ور سنا سغلبی انما سلطانه علی الذین یتولونه سورۃ النحل کی بیاوی انما سلطانه علی الذین یتولونه شیطان زور او غلبا پاغه چا چلیگی چا شیطان په دوستانه باندې پخپله خوشاله دی 100 نمبر آیات تو سورۃ النحل الا من تواکم الغاوین وان جهنم او یقینن دوزخ لیس لک علیہم سلطان کسو کوئی چھ دیر مومنان چی او دیر اولیاء آج شیطان خطا کردی دی نسنگ اللہ ہوئی چی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان چی زمان پا بندیانو ستاس گرفت نشتا دی او ستاس غلبہ نشتا دی دی سلطان نمراد غلبہ فی موزع علی موزع ایمان دی ایمان پا زیادہ دی زور نچلی گی ٹک تا اندامون بولا خطا کی خو ایمان تی ناغستلے نشی قرطبی ویدام سو وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَوْ يَقِينًا دُوزَخْ خَامَخَا لَوْزَ دَي دُولُو دُولُو سَرَدَا لَوْز دَي وَإِنَّ جَهَنَّمَ أَوْ يَقِينًا دُوزَخْ چِ دَي لَمَوْعِدُهُمْ خَامَخَا زَيْدَ وَادِ دَي دَي يَا مَصْدَرِ مِيمِي يَا ظَرْف لَمَوْعِدُهُمْ خَامَخَا وَادِ دَي دَا يَا لَمَوْعِدُهُمْ زَيْدَ وَادِ دَي دَي أَجْمَعِينَ دُولُو لَا سَبَتُوا بَابَ دے دوزخ لدی و دروازے و ورون دی والا و طبقی دی دا ابواب نموراد و طبقی دا دوزخ دا لندین شروع دی یو دا سکرو بلا دا غیسر نیز دی بلا بلا بلا بلا یو سر دا لمبو ادا لمبو اگا سر چی دی نو دا گناہگار و مسلمانانو دی دا گناہگار و مسلمانانو دی منگ دی اللہ دا غیر نو مساتی لا سبت و ابواب جہنم طبقی دی و یو نم دی جہنم دبل لزوا دبل حطوما دبل سعیر او دبل سقر او دبل جحیم او دبل حاویہ داو دروازی دی لا سوتو ابواب لکل بابن دپار داریو دروازی داریو ور منهم ددینا جز ام مقصوم ایسا دویشل شوی ایسا دا تقسیم شوی هر یو لای خپل خپل ایسا تقسیم کړی دا هر یو په خپل خپل دروازه باندې دي لکل باب منهم جزء مقسوم دې دوزخ نه ځان ساتي نو راشه شیطان د تابعدارای نه ځان ساته ان المتقین یقینا ځان بچ کو ان کی د تابعدارای د شیطان نه الذین اتقوا طاعت الشیطان چې ځان د شیطان د تابعدارای نه بچ کړی سادی وای تفسیر کلام المنان ان المتقین یقینا زان بچ کو ان کی تابعدار ہے شیطان نا یا ان المتقین زان بچ کو ان کی شرک نا فی جنات فباغون کی وہی وایون او پچینو کی چشمی وہی قسمہ قسم فی جنات وایون او ویل شیوتا ادخلوا بسلام امنین دن شیدیتا اللہ عجیب طریقے سرا بشارت تے خوشحالی دے عجیب طریقے سرا سوچو تا لوگو کئی کور کی چی اونی بوٹی او میوی او اوبپ کی بئیگی نو ماشاءاللہ یو طرف تا پا کور کی باغیچا دا او اگی کی چمن دے او اگی کی لختے دو بو روان دے و دا سی گردی را گردی پاکی مزیداری بودی پکی او پوارا پکی چی کندنو بارا روان دا دا دا کور درخ کول خواستے خو کداغی کور کی امن نی نو داغی باغیچا ورس کور شی داغ باغیچا سشی اور سکور شی ادخلوا بسلام آمنین دن شیدیتا پا سلامتی آباندی پا امن امن بچ بچ بچ بچ بسلام آمنین یرا کور کے حفاظتم دے مزیدار طریقے سرا گارڈ ولاړ دے سیکیورٹی ولاړ دا حفاظت طریقے سرا ډیر محفوظ کور دے خودن نہ پکې یو بل ته پسړه کې د کالو خان کا دوان دی زړه کې چې کمنو دادا شیزونه یو بل ته یې خېری سی به معنا او زړه وړو کې دے او غونډې پکې دا ان دوانی او خربوزې امره دے او یو بل ته پسړه کې چې کمنو غونډان دی بغض او حسد دے مینا محبت نشته دے دا کور نه دے ګور دے بیا دا کور نه دے ګور دے یو نه زانا ما فی صدورهم من غلن لری وکومنګا آغا چې بسنو د دکنی من غلن د بغض او دکنی نه ابلری کو دنیا کې وا نه ابلری کو مؤمنانو کې خپل میانس کې سب بغض او کینه راغلی وا الله یې غبلری کو علی رضی الله تعالی عنہ دا زمون بارکه فرمایي وي زما طلحه او د زبیر بارکه فرمایي وي په زمون منس کې سمعمولی غونته کې اختلافات راغلی وو الله باغه اختلافات په جنت کې ختم کی او یاد غل مراد د آخرت هغه دی چې یو په اوچته بانګلا کې دی او بل ښکته دی نو زړه کې خامخا سرازي الله یې هغه ولوري کو د دې به یو بل تسړه کې سرازي نه صاف زړونه وي من غل نه اده بغض او دکینه نه اخوانن رونه وي علا سرور متقابلین په تختونو باندې یو بل سره مخ په مخامخ علا سرور په تختونو باندې سرور جمع د سریر دا خو کټ کم سړی خوشاله کنا پیدا چې کمنو دا جوړ کړی شوی دی لیس سرور د پاره د خوشاله نو دی به سرور په کټونو باندې خوشاله علا سرورن په تختونو باندې متقابلین مخ په مخامخ یو بل ته شاکینا متقابلین مخ کون کی یو بل ته ویسا چې سو معنا کی وی متقابلین مین کون کی یو بل سره به محبت زیاتی لا یمسون فی نصب کمینا محبتم زیادتی یار سوم داستی خو کور نده کپنی دا کارخانه صاحب گونه جیسه مشین ده اوزگار پا که سوکنی خو بس غرب ده کار ده ستره فینا لایم سوم فیا نصابون نورسی دی تپ ده که نصابون ستره والی بلکل ستره بنی پارام بپروتی خمزه دار لایم سوم فیا نصابون نورسی دی تپ ده که ستره والی نه د بدن ستړی والے او نه د دماغ ستړی والے دا نه چې ټوله د ضربې ضربو یاد کړي او سر دی کوپای نه سړیا ضربې ضربو بل هم سر نی کوپا کړي خپ آرام بای لا صابون و ما هم خو کدار سره برابر دی خو که میاشت په اخر کې چې کمونو چی ټایراله چې گر کو خالی کرو دا ځان له ټوپه گزار دینو پارسی باران وای په فکر هفته تلخ کونت جمعه اطفال را وی در روان د خالی رزی فکر د ماشومان او جمعه ترخه کی چیر سبب بیا سکول تزو سبب بیا سکول تزو نا جمعه په و سکور شي نو چدا توي چې سبب تینه وزه دا خو بیا څه کم نه تبای ده وینا ما هم من ها بمخرجین نه دې د دینه بالکل وتون کی خپ به تینه بار نشي یا سکل لبه تیم بار نشي وما هم من ها بمخرجین نه دې دینه بالکل وتون کی نب عبادی انی انا الغفور الرحیم دی باب خلاصه آره مستقدمینو تا آیا چی انی انا الغفور الرحیم خو خبردار ان عذابی هو العذاب العلیم ترغیب او ترهیب دوارا خبر کبندیان می انی انا الغفور الرحیم توبه پده مغفرت کی سم راجی بزور کرده دینو پیغمبر علیہ السلام تو وی نب شابه کنه تی خبر کن شابه شابه لن تی خبر کا تی زما پا مغفرت گوا سمرا عجیبه گواه پیدا کن عجیبه گواه نبی عبادی زما دی کندریانو تو وایا زما دی بنیانو تو وایا گورا دا سورا غلطه که ده کنا یارا خمالا پا دی منگ پویی گونه زکا زمانگا مینه دا اللہ سره کامه ده کنا عبادی دا چه چا سره ده سری مینه کنا او هغه وای چې زما د طالب ته وای بیا دا زما ټکی په سړی ډیر ښکلی لګی لگا چې د چا خلکو د وزیر سره مینه ده او د ناظم سره مینه ده ناظم وای او د پارټۍ لیډر وای چې هماره کارکونو کو کهو وای هماره ویلی دي مونږ ته ویلی چې هماره ویلی دي ماتا هماره څومره غټ پی بیا لگی وی هماره بندې کو کهو او الله رب العزت وی عبادی زما دی بنیانو تا وای زما دی بنیانو تا اللہ دی بکی منگ راولی نو بیاو تا وی انی انا الغفور الرحیم سمرا زوری کرده دی انی انا الغفور الرحیم زن تے غفور ویلی دی او زن تے سویلی دی رحیم او دا عذاب جانب توی وان عذابی هو العذاب العلیم دانوی چی انی انا المعذب المؤلم چی زچیم نزا عذاب ورکون کے دردون کے دانوی وی ان عذابی هو العذاب العلیم عذاب بیم بیا سخت نزان تے ساتی انی انا الغفور الرحیم یقینا زچیم خام زچیم خام خائم بخون کے پردہ چون کے الرحیم لوی مہربان وان عذابی هو العذاب العلیم یقینا عذاب میں اگر خام خا عذاب دردناک ونبئهم دے دوارو طرفونو نمونی گوری چه مغفرت می سنگو او عذاب می سنگو نزو نمونی او گوره کنا لوت علیہ السلام لمی سنگ رحمت او سنگ نجات دلوت علیہ السلام قوم می غرق کو سامودیانو تا او گوره سنگ می تباک کرل شعیب علیہ السلام می سنگ بچ کو شعیب علیہ السلام می سنگ بچ کو دو شعیب خلاف کو ان کی همی سنگ تباہ و برباد کرل زمان دے دو صفتونو نمونی لگی او گوره مستازین او مقتسمین میں سنگ تباہ کرل او داغی دائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمی سنگ پا عالم بانی چمکاو کو نمونی ذکر کی اس درہم باب نماز جو تخویف جو تخویف نمونی ونبیوم انضیف ابراہیم خبر کے دل را پی ملمنو دے ابراہیم علیہ السلام از دخلو علیہ کلچ دن نشدی بدبانی فقالوا سلاما ندوی سلام کو من سلام سلمنا سلاما سلام کو من سلام قال نو ابراہیم علیہ السلام انا منکم وجلون من خستا سنے ریدن کیو دا سن چلے اگر من سلام کو ابراہیم علیہ السلام من خو یریگو من خو یریگو دا خبر ٹک رازی نا کنا گورا توی نا دا لگی دلی سور لیٹ تے کنا فقالوا سلاما اگر سلاما سو چکا کنا مڑا ابراہیم علیہ السلام بم سویلی کنا قال سلام نو ابراہیم علیہ السلام وعلیکم السلام پتا سوم سلام دا اللہ فما لبسا ان جا اب اجل حنیز وقی نو تیر کڑے چس خیرید شوی راوڑو خم زیدار میل مستیا والا اکڑا فلما را ایدیهم لا تصلو الیهم نکرهم و اوجس منهم خیفا قال انا منکم وجلو دا قرآن مجید تا تا قیصر ٹولا نکی ویدا سزای کی صورت یہود دی ویلے دکانا بیاگا یہود دل ترا واڑا ودی زتا خا یہ صورت یہود کی دی ال تک ٹول قصہ ذکر کڑے دا آیات صورت یہود آیت نمبر 69 70 69 69 او 70 69 70 دا سارا کا نبی ابدا ٹکشی قال ان منكم وجلون نو ابراہیم علیہ السلام یقینا من یوستا سنے ریدن کی قالو نو دی لا تو جلی ارے گما من یری لنی راغلی ان نبشرک بغلام علیم یقینا من خوشالی اور اوتا تا پالک پویا باندے شد الف صفات کلا علیم راشی نو مراد تنا اسحاق علیہ السلامی او چ حلیم راشی نو مراد تنا اسماعیل علیہ الصلات والسلامی بے غلام حلیم نو اسماعیل علیہ السلام او بے غلام علیم نو بیا اسحاق علیہ السلام انا نبشرک بے غلام علیم یقینا زیر در کو تا تا پالک پویا باندے قالا نو ابراہیم علیہ السلام ابشرتمونی اے خوشالی را کوئی تاسو مارا را الان سرد دینا مسنی الکبرو چرا سیدل ما تا بڑا والے فبیما تو بشیرون دا پکم عجیبا خوشالی خوشالی را کوئی فابی ما تو بشیرون دار تعجب دیکھا دا استفام انکاری ندے چی دا سشی خوشالی را کوئی گین انکار تی نکم نا فابی ما تو بشیرون وح دا سنگ خوشالی دا یا ما دا کیفیت دا سنگ خوشالی دا کیفیت تا پوس کم دسو کیفیت کیفیت مطلب دا زیم از پین گیرے بی بی می دا بودائی نو آیا چی منگل بچے را کول کی گی نو زبا دک کشان سپین گیرے او بی بی با می بودائی او کنا پیچے پھر